μάσκες έπεσαν. Οι μάσκες έπεσαν. Είναι γενικής χρήσεως αυτό του Πρωθυπουργού, το «οι μάσκες έπεσαν». Μπορεί ο καθένας να το βάλει, να το τοποθετήσει όπου ακριβώς θέλει. Επειδή τις τελευταίες μέρες είμαστε όλοι μάρτυρες, εκτός των όσων συμβαίνουν στην Κύπρο, και έχουμε και μια αγωνία, όχι μόνο για προσωπικούς λόγους, ελλαδικούς, αλλά γενικότερα, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε αυτά. Εκτός από αυτό τον τομέα και αυτό το κεφάλαιο που κυριαρχεί στις συζητήσεις όλων και στη ζωή όλων, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη χαρά εδώ οι Ελλαδίτες την κυβέρνησή μας να στηρίζει τον αδελφό κυπριακό λαό. Και αυτό γίνεται επειδή στην κυβέρνηση είναι επικεφαλής και συμμετέχει ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός της χώρας, με ένδοξες περγαμηνές σε εθνικά θέματα. Θυμόσαστε στο παρελθόν πώς είχαν χρησιμοποιηθεί αυτά τα θέματα για να τοποθετηθεί στην πολιτική σκηνή για τα καλά. Είναι εγγύηση, το βλέπουμε, συμπαραστέκεται με πολύ έντονο, πάρα πολύ έντονο τρόπο στην Κύπρο. Και βέβαια από κοντά ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος, είναι αυτονόητη η συμπαράστασή τους. Όλη η κυβέρνηση μαζί, τόσο και τέτοια συμπαράσταση που κινδυνεύουμε να έχουμε επεισόδια με τη Μέρκελ. Να θέσει θέμα ότι μη συμπαραστέκεστε τόσο πολύ, μη το κάνετε τόσο χοντροκομμένα, κάντε το πιο ήπια, πιο κρυφά, μη το δείχνετε τόσο πολύ, μην διαταραχθούν ισορροπίες στην Ευρώπη. Πολύ τυχεροί οι Κύπροι, πολύ τυχεροί που μέσα στην μεγάλη ατυχία τους και δυστυχία τους, τη συμμετοχή στο ευρώ, της χώρας κτλ. Κτλ. Έχουν εμάς να τους συμπαραστεκόμαστε τόσο ενεργά. Και πραγματικά αυτό είναι καλό και για μας εδώ, διότι αποδεικνύεται ότι η πολιτική έχει ηθική τελικά, έχει αρχές και δεν ξεχνάμε τα εθνικά θέματα και όλα αυτά που μας συνδέουν. Αυτά έτσι ως αρχή, επειδή είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που βλέπουμε, και από εδώ εμείς έχουμε να συστήσουμε βλέποντας και το πώς εξελίσσεται η Ευρώπη, να μετριάσει λίγο τη συμπαράσταση και την δύναμη που στέλνει από εδώ η Ελλάδα προς την Κύπρο, γιατί θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα με τους Ευρωπαίους συμμάχους που είναι στο πλευρό και των Κυπρίων και το δικό μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε Έλληνες, ναι, αυτό ισχύει, αλλά πρέπει να προσέχουμε, γιατί ανήκουμε και σε μια ένωση την Ευρώπη, και πρέπει να προσέχουμε και τις λεπτές ισορροπίες, μην τους πηγαίνουμε τόσο πολύ κόντρα. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε ο σπόρος που δεν πεθαίνει και θα τα καταφέρουμε. Είμαστε τραγέλαφος. Είμαστε κλέφτες. Είμαστε αξίριστοι. Και αξίριστοι δεν πάβει όμως να είμαστε Έλληνες και να συμπαραστεκόμαστε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, η προστασία και προάσπιση συμφερόντων του λαού. Του λαού κυρίως. Το κάνει αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είμαστε στην αρχή ενός τριημέρου εθνικής επετείου, εθνικής ανάτασης. Έτσι ήταν κάποτε τα τριήμερα. Αν και αν το καλοσκεφτεί κάποιος καλά, περισσότερη εθνική ανάταση είχαν το 1821 στα τότε δεδομένα παρά τώρα στο 2013. Γιατί ο ελλαδικός κόσμος και ο ελληνικός κόσμος γενικώς χτυπιέται από επιλογές του, γιατί δεν είναι εξωγενείς παράγοντες. Οικειοθελώς υποτίθεται μπήκαμε σε αυτήν την ένωση, την ευρωπαϊκή βεβαίως, και παρακολουθούμε και εμείς και ζούμε και στο πετσί μας αυτά που συμβαίνουν. Δεν συμπαραστέκεται μόνο ο Πρωθυπουργός της χώρας, αλίμονο, συμπαραστέκεται και ο Κουβέλης. Δεν υπήρχε περίπτωση το μέλος της τρικομματικής κυβέρνησης, η Δημάρ και ο επικεφαλής της, ο κύριος Κουβέλης, να μην εκφράσουν με δήλωση την συμπαράσταση αμέριστη προς την Κύπρο. Η δημοκρατική αριστερά συμπαρίσταται στην Κύπρο. Βέβαια. Στις κρίσιμες στιγμές που περνάει. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Η απόφαση του Eurogroup πρέπει να αναθεωρηθεί. Η δημοκρατική αριστερά συμπαρίσταται στην Κύπρο. Θα σκάσω σήμερα. Η λύση πρέπει να υπάρξει εντός του ευρώ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πραγματικά είναι ευχάριστο τώρα που καταραίει και το ευρώ, τώρα που το αμφισβητούν όλο και περισσότεροι και λαοί. Βλέπουμε και κάποια γεγονότα που συμβαίνουν και μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα αλλάζουν οι απόψεις ή, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουν και δεύτερες απόψεις στα μυαλά κάποιων. Τώρα βγαίνει η ελληνική πολιτική ηγεσία, κομμάτια της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας και λένε όχι με το ευρώ. Μέσα εκεί πρέπει να γίνει λύση. Αλλιώς θα έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, ενώ μέχρι τώρα όλες οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ εύκολες. Κάποτε λέγαμε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τώρα έχει τροποποιηθεί λίγο το σύνθημα. Στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη, υπάρχουν μόνο αδιέξοδα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί τα αδιέξοδα ατσαλώνουν τους ανθρώπους, τους κάνουν έτσι πιο δυναμικούς. Παρακολουθήσαμε χθες την ελπίδα του αύριο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Γιάννη Δραγασάκη για τα θέματα Κύπρου, Ευρώπης κτλ. Ήταν πολύ ωραίοι χαρακτηρισμοί όντως που απίφθινε ο σύντροφος Αλέξης προς τους Ευρωπαίους. Κατά την άποψή μου δεν είναι ανίκανοι. Γκάνγκστερς είναι. Είναι κοινικοί, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μια πολιτική αποικιοποίηση του Ευρωπαϊκού Νότου. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι μισοί είναι γκάνγκστερς, οι άλλοι μισοί, οι εκπρόσωποι δηλαδή των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, είναι φοβισμένοι και παραδομένοι. Γκάνγκστερς είναι. Γκάνγκστερς είναι. Con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Γκάνγκστερς είναι. Είναι λοιπόν γκάνγκστερς και είναι πολύ κουραστική αυτή η αντίφαση που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Γιατί αμέσως μετά, με το που τους χαρακτήρισε γκάνγκστερς και πολύ σωστά το είπε, έτσι ακριβώς είναι και χειρότερες φράσεις να βάζε, πάλι μέσα θα έπεφτε και πάλι λίγα θα είχε πει. Αφού τα είπε λοιπόν όλα αυτά, λέει ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε αν γίνουμε κυβέρνηση με τους γκάνγκστερς, με τους δολοφόνους, με όλους αυτούς. Και τίθεται εκεί το ερώτημα. Γκάνγκστερ είναι αυτός που κρατάει όπλο. Πώς θα πας εσύ να διαπραγματευτείς με κάποιον που τον έχει πει γκάνγκστερ, όχι τον έχει πει, που είναι και που θα χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα. Εκεί λοιπόν απάντησε βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας, είπε τα όχι, είπε για την αντίσταση, χωρίς βέβαια να ορίσει τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά. Και παραμένει το κλασικό και το αρχικό ερώτημα, πώς ελπίζεις ότι θα τα βγάλεις πέρα απέναντι σε έναν γκάνγκστερ. Η απάντηση υπάρχει. Αν υπάρχει λαός πίσω από αυτή τη διαπραγμάτευση, τα βγάζεις πέρα. Και έρχεται το δεύτερο ερώτημα. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός το λαό, τον έχει έτοιμο για τα δύσκολα που έρχονται, ή αυτό που λέει συνεχώς είναι ότι εμείς θα πάμε εκεί, εσείς θα καθίσετε στην τηλεόραση να μας δείτε και εμάς ξενυχτισμένους από μια διαπραγμάτευση και αξίριστους να έχουμε πει τα δικά μας και να δεχθούμε μετά αυτά που μας επιβάλλουν οι άλλοι. Γιατί το παράδειγμα της Κύπρου και το με τη μέχρι τώρα εξέλιξη, 1 και 16 πρώτα λεπτά, δείχνει αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να πας με πολύ διαφορετικό όχι, με πολύ έντονο όχι, με καθαρό όχι, γιατί αν πας με ημίμετρα και με ψευδεστήσεις ότι μέσα σε όλο αυτό τον πανζουρλισμό, το λάκκο των λιονταριών, μπορεί να σωθείς, δείχνει η ιστορία και η πρόσφατη των τελευταίων 3-4 ημερών ότι δεν σε σώζει απολύτως τίποτα. Πρέπει να πας με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτό δεν το ακούσαμε χτες. Το αντίθετο, ακούσαμε ωραίους χαρακτηρισμούς και περίτεχνες ατάκες και από εκεί και πέρα για το σχέδιο Β που περιλαμβάνει και αντίσταση, ωραία και αυτή η λέξη, χωρίς όμως να ορίσει κανείς το περιεχόμενο της αντίστασης. Το σχέδιο Β είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σκέφτεστε. Το σχέδιο Β είναι αυτό. Είναι η αντίσταση. Είναι η διεκδίκηση. Είναι το όχι. Είναι η αντίσταση. Είναι η διεκδίκηση. Είναι το όχι. Και η μεταφορά, αν θέλετε, του εκβιασμού και του φόβου στο απέναντι στρατόπεδο. Μια χαρά. Ωραία είναι όλα αυτά. Να τα λέμε, να μας τα αναλύσει και λίγο περισσότερο. Δεν αποκλείουμε ότι μπορεί να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αλλά δεν το βγάζουν με τίποτα στο μπροστά. Και δεν πείθουνε, νομίζω, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ούτε θα εμπιστευτούμε κάποιον. Πια είμαστε πολύ υποψιασμένοι και κυρίως μετά και τα τελευταία στην Κύπρο είμαστε πολύ υποψιασμένοι και είναι όλα τόσο φρέσκα. Δεν θα υποψιαστούμε κάποιον επειδή θέλει, νομίζει ότι μπορεί να τα βάλει με τους γκάνγκστερ έτσι. Ή θα πας σαν γκάνγκστερ ή θα πας με άλλους τρόπους. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία. Δεν σημαίνει ότι θα πετύχεις, αλλά τουλάχιστον θα πας αξιοπρεπώς να δώσεις τη μάχη και από εκεί και πέρα έχεις και έτοιμο το λαό για τα δύσκολα, αλλά τα δικά σου δύσκολα να τα ορίσεις εσύ, όχι να στα φέρουν οι άλλοι. Αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, το βλέπω και στο Twitter που είναι προπομπός της ενημέρωσης γενικώς και των τάσεων που αναπτύσσονται, οι λεγόμενοι φιλοκυβερνητικοί, με διάφορους έτσι παρατρεχάμενους, βουλευτές και μη, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά να πανηγυρίζουν με τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και ενδόμηχα να εύχονται να συμβούν τα χειρότερα για να επιβεβαιωθεί ότι η λύση Σαμαρά Κουβέλη Βενιζέλου είναι η καλύτερη. Κανένα συμπέρασμα δεν μπορεί να βγει από αυτό το όχι των Κυπρίων και καμία ήττα δεν βγαίνει από αυτό το όχι των Κυπρίων. Γιατί ακριβώς δεν ήταν όχι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι ώστε να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας. Ήταν ένα όχι, σωστό, αλλά δεν ήταν το τελειωτικό, το καθοριστικό, το ουσιαστικό όχι ώστε να κάνουμε τη σούμα. Και επίσης έτσι όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, σούμα δεν μπορεί να κάνει κανείς ούτε στο τριήμερο, ούτε στο πενταήμερο, ούτε στο δεκαήμερο. Η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς έχει αναταράξει και οι σοβαροί προβλέπουν ότι μάλλον δεν θα τη βγάλει. Αλλά από εκεί και πέρα, το όχι, η ήττα ή η μη της Κύπρου δεν αναιρεί σε τίποτα τα έσχη που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Φτώχεια, εξαθλίωση, αδιέξοδα, παρακμή, ταπείνωση, ταπείνωση δύο φορές που είναι ό,τι χειρότερο. Όλα αυτά δεν αναιρούνται σε καμία περίπτωση και δεν είναι δίλημα σε έναν λαό να διαλέγει την ολοκληρωτική καταστροφή ή την λιγότερη καταστροφή. Αυτά είναι τελείως άσχετα με όλα αυτά που νιώθουμε τις τελευταίες μέρες. Ο Άδωνης, να το προσγειώσουμε έτσι ομαλά, ο Άδωνης θέτει τα δικά του θέματα και έχει το δικό του αξιακό κώδικα και νομίζω είστε όλοι περίεργοι να ακούσουμε ποιος είναι. Εγώ, επειδή είμαι δεξιός, ναι, επειδή είμαι οπαδός της καπιταλιστικής οικονομίας, θεωρώ ότι εκεί έχουν δίκιο οι Κύπροι βουλευτές. Γιατί για το δικό μου αξιακό κώδικα, που είναι ο καπιταλισμός, ναι, η ελεύθερη οικονομία, το να πειράξεις τις καταθέσεις των ανθρώπων είναι τεράστιο ιδεολογικό ζήτημα. Ωραία, γιατί δεν μπορεί κάτι δική μου γνώμη να προχωρήσει η τραπεζική πίστη, μάτσι, εάν πειράζεις τις καταθέσεις, ωραία, των ανθρώπων. Είχα και πένα με βέβαιρε, γιατί για το δικό μου αξιακό κώδικα, που είναι ο καπιταλισμός, η ιδέα ότι θα μπει κάποιος στις καταθέσεις των πελατών και θα τις δασμολογήσει με μια πολιτική απόφαση, πάνω απ' όλα είναι μια κομμουνιστική ιδέα, κυρία αγαπητή αξιότιμη καγκελάριε. 2-1, ακούσαμε και τον αξιακό κώδικα που είναι ο καπιταλισμός και αυτό το κομμουνιστική μέθοδος που είναι αυτό να μπεις μέσα στις καταθέσεις, να τις πάρεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, όντως δεν ξέρω αν είναι αυτό ο κομμουνισμός, κάπως αλλιώς τον είχα στο νου μου και κάπως αλλιώς η ιστορία τα έλεγε, δεν μπήκαν απλά και πήραν τις καταθέσεις, κάναν και άλλα πράγματα, είχαν φαντασία κάποτε, αλλά καπιταλισμός είναι σίγουρα, ενώ έχεις καταθέσεις, να παίρνει, να στις παίρνει, να μπαίνει και να στις παίρνει αυτό το σύστημα λόγω μιας χρεοκοπίας, λόγω μιας κρίσης ή δεν ξέρω εγώ λόγω ποιας άλλης κατάστασης. Και δεν σου παίρνει μόνο τις καταθέσεις για αυτούς που έχουν, σου παίρνει και το μισθό, σου παίρνει το όποιο απόθεμα ψυχής ή οικονομικό. Είναι και αυτό μες στον αξιακό κώδικα, γιατί όλο το πακέτο αγοράζει κάποιος, δεν αγοράζει μόνο το καλό. Καπιταλισμός δεν είναι ότι δίνει ευκαιρίες σε κάποιον να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την επιχειρηματικότητά του και το πολύ κοφτερό μυαλό του κάτω από συνθήκες. Καπιταλισμός είναι και όλα τα άλλα. Το να μένει άλλος κάτω από τις γέφυρες, το να έχει ανεργία, να έχει 1,5 εκατομμύριο ανεργία, να παίρνει 400 ευρώ και να θεωρείς τον εαυτό σου ευχαριστημένο, να έρχεται η τράπεζα να σου παίρνει το σπίτι, να σου παίρνει το μαγαζί, σε λίγο ποιος ξέρει τι άλλο. Είναι όλο το πακέτο, το ζούμε πάρα πολύ καλά και ο Θεός που γράφει το σενάριο του πλανήτη έχει αποφασίσει να το ζήσουμε όλο μέσα σε πολύ λίγα χρόνια συμπυκνωμένο, ώστε να βγάλουμε μάλλον για τελευταία φορά το συμπέρασμα που πρέπει να βγει. Δύσκολο αυτό. Μια που έχει λοιπόν ο καπιταλισμός γυρίσματα, ο κύριος που ακούσατε πριν, ο Άδωνης, να μιλάει για τον αξιακό του κώδικα, αυτός ο αξιακός του κώδικας, πού τον οδήγησε. Κύριε Μιχελιδάκη, μπορείς παρακαλώ πολύ να μου δώσετε 50.000 ευρώ, γιατί τα χρειάζομαι. Πώς θα το λέω, μπορείς να μου δώσεις 50.000 ευρώ, τότε θα φύγουμε. Κύριε Μιχελιδάκη, μπορείς παρακαλώ πολύ να μου δώσετε 50.000 ευρώ, γιατί τα χρειάζομαι. Πώς θα το λέω, μπορείς να μου δώσεις 50.000 ευρώ, τότε θα φύγουμε. Είναι επίσης πολύ σημαντική και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου κυρίως γιατί φέρνουν στο διεθνές προσκήνιο την περίπτωση της Ελλάδας ως τραγωδία. Κάποιοι φέραν την περίπτωση της Ελλάδας ως τραγωδία και πριν ο Ζητιάνος Άδωνης, πριν τελειώσει η εκπομπή, εκεί που έλεγε τα καλά και καμάρωνο για τον καπιταλισμό, ξαφνικά αλλάξαν τα πράγματα. Γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και γίνεσαι Ζητιάνος και ζητάς ένα ευτελές ποσό. Το οποίο το διαφυλάσσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω των 100.000, ξέρετε. Πήγε βέβαια να το στραβώσει στην Κύπρο, αλλά μάλλον θα το μπαλώσει με κάποιο τρόπο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά που συμβαίνουν λίγο πριν το τριήμερο της Εθνικής Ανάτασης. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει ρε, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και οι φίλοι μας οι Γερμανοί ακολουθούν με τους φίλους τους, τους Έλληνες. Τη Γερμανία τη ρωτάμε γιατί οι Γερμανοί βάζουν τα λεφτά. Άρα τελειώσουμε την πρώτη μεγάλη ανοησία ότι δίθεν είναι οι κακοί Γερμανοί στην υπόθεση. Άρα τελειώσουμε την πρώτη μεγάλη ανοησία ότι δίθεν είναι οι κακοί Γερμανοί στην υπόθεση. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Η δημοκρατική αριστερά συμπαρίσταται στην Κύπρο. Βέβαια. Στις κρίσιμες στιγμές που περνάει. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Οι μάσκες έπεσαν. Είμαστε σφουγγάρι. Είμαστε τραγέλαφος. Είμαστε κλέφτες. Είμαστε και λίγο μακαρίες. Σχέδιο Β είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο σχέδιο εκτός από αυτό. Γεια σου, Αποστολή. Έλα. Δεν ήταν δυνατόν μετά το χτεσινό ξεβράκωμα που τους κάνατε με τις φάρσες, δεν ήταν δυνατόν να μην ξεσηκωθούν όλα τα καρδιά και να βρούνε από κάτι κάποια παπαριά να σας πούνε. Δεν ήταν δυνατόν. Και ισανότερα, παιδιά, να προχωρήσετε γερά. Μα τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, εκεί στο μαξί μου, τέτοια τρομοκρατία. Τους έτσουξε πολύ. Άσε, ρε παιδάκι μου. Μα άλλη δουλειά δεν είχανε. Μα δεν κυβερνάνε μια χώρα. Γιατί, ποιο σου είπε ότι χρειάζεται δουλειά για να κυβερνηθεί η χώρα όπως την κυβερνάνε. Αυτός ο ντουρούτη του Σαμαρά, ναι. Ο σύμβουλος, ναι. Τον πληρώνουμε. Σε είδος. Γιατί αν τον πληρώνουμε για τη δουλειά που κάνει όλη μέρα στο Twitter είναι, να παίρνουν όλοι οι Twitter-άδες τον ίδιο μισθό. Και ακούγοντας τώρα και αυτά που είπε ο κύριος Θήμιος για όλα αυτά που έγιναν στο Twitter, δεν τα έχω δει. Ναι, γίνανε διάφορα. Τέτοιες μέντες που κλάσανε χθες οι δικοί μας. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς, αυτοί μας κυβερνάνε. Πρωθυπουργός και κυβέρνηση, ναι, που είναι τόσο κλασομπανιέρες, δεν πρόκειται να μας βγάλουν από κρίση τον αιώνα τον άπαντα. Δεν πρόκειται. Mm. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Πόσο σκατά σκέψου, πόσο σκατά πρέπει να τα έχουν κάνει με την Κύπρο που δεν στηρίξαμε καν. Μην πω πόσο σκατά τα έχουν κάνει εδώ. Που πήγε τρεις και βερίκοκο με τις φάρσες. Αυτό σου λέω. Δεν μου λες κάτι, τι γίνεται με αυτούς που ενοχληθήκανε με τη χθεσινή εκπομπή? Αυτή δεν είναι καλά ή εγώ που τη βρήκα πάρα μα πάρα πολύ καλή? Όταν λες αυτούς που ενοχληθήκανε, τι εννοείς? Αυτούς που συχνάζουν κοντά στο προεδρικό μέγαρο? Ενδεχομένως, αλλά σου κάνει εντύπωση. Και η εκπομπή ήταν πάρα πολύ καλή και μέσα στο κλίμα. Μισό λεπτάκι, τι πάρα πολύ καλή? Μια ανθεληνική εκπομπή, τολμάς να τη λες πάρα πολύ καλή? Για μένα ναι. Για μένα ναι. Α, τότε μήπως είσαι και εσύ πρακτορίσκα και προδίδεις τη χώρα σου? Μάλλον θα αρχίσω να ψάχνουμε. Τέτοια χαρά είχα να πάρω. Ναι. Αυτό το χθεσινό το απογευματινό, τέτοια χαρά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τι να... Όσο έβλεπα το Twitter να φουντώνει, όχι από αυτούς που τους άρεσε η εκπομπή. Από αυτούς που δεν τους άρεσε. Από τους άλλους. Αχ. Τους άλλους. Τέτοια κολοπηλά, αλλά πόσο καιρό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν με νοιάζει για τις φάρσες. Πόσοι την ακούσανε, πόσοι μπήκανε στο site. Που παρεπτόντως ήταν πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Αλλά για την κολοπηλά, αλλά αυτή και μόνο του ντουρούτη. Τι να πω. Δηλαδή, τι να σου πω. Έσκισα όλα τα κολοπεριοδικά του Κωστόπουλου που είχα και χαιρόμουν στην εφηβεία. Το γιόρτασα με το Twitter και μόνο. Μπράβο. Από τη στιγμή δε που έβαλε και το λουκέτο στο λογαριασμό του και το έκανε πιο κίνκι, τρελάθηκα. Άκουγα χθες την εκπομπή σου. Α. Και ακούω μετά και Γεωργίου. Ναι. Βγαίνει λοιπόν ένας άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία τώρα αυτός, γιατί όχι πιτσιρικάς, ο οποίος κατηγορούσε την ελληνοφρένεια. Ότι και καλά ποιος νοήμων άνθρωπος κάθεται και ακούει αυτή την εκπομπή. Σωστό. Και τι χάλια είναι αυτά. Μπράβο. Όπως επίσης είπε ότι... Αναγνώριση κλείσεων είχε ο Γεωργίου ή δεν κατάλαβε ότι παίρνει από το μάξι μου. Κάτι τέτοιο πρέπει να έπαιζε. Επίσης γύρισε και είπε ότι βάζουν ότι είναι στημένα τα τηλέφωνα που παίρνουν. Πώς δεν είναι. Και όλες οι κλήσεις. Γι' αυτό βασικά θέλω να μου πεις και πού θα αποτανθώ για να πληρωθώ για το τηλέφωνο που σε πήρα. Ξέρεις πόσοι ηθοποιοί είναι άνεργοι. Βέβαια είναι στημένα. Εγώ που σε πήρα να πληρωθώ. Ναι, ναι. Ότι τσάμπα, αφού είναι στημένο που είναι στημένο. Θα πληρωθείς, αλλά τι από μένα θα πληρωθείς. Να πληρωθείς από τον κύριο που λέει ότι είσαι στημένος. Αποστολή! Έλα! Έλα, βρε Αποστολή, επιτέλους! Επιτέλους ακούσαμε ένα όχι! Α, ναι. Να δει και ο κόσμος εδώ ότι υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός από αυτόν της υποταγής και του ναι σε όλα. Επιτέλους! Πού καλέ! Στην Κύπρο, όχι εδώ! Ξεκόλα, μην ακούει τέτοιο κόσμο που παίρνει τα πάνω του! Να δει και ο κόσμος εδώ ότι υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός από αυτά που κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί. Ήθελα να πω το εξής για τη σχετική εκπομπή της ελληνοφρένειας. Ναι. Ορμόμενος από το θέμα σας που είναι το όχι, ναι. Θέλω να πω ένα δικό μου όχι στους εγκεφαλικούς, τους διανοούμενους και τους σπεκουλαδόρους και να δηλώσω ένας ανεγκέφαλος που επιλέγω συστηματικά να σας ακούω, όχι γιατί απαραίτητα συμφωνώ πάντα με το περιεχόμενό σας, αλλά γιατί μου θυμίζετε ότι σε αυτό το ταλαιπωρημένο δημοκρατικό σύστημα δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Καλέ, πλανάστε πλάνη νυχτρά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και μονόδρομοι και αδιέξοδα και όλα. Δημοκρατία έχουμε. Αν δεν υπάρχουν αδιέξοδα σε αυτή τη δημοκρατία, πού θα υπάρξουν. Στον κολλήσαμε το λαό εκεί για ευνηδιασμό, για να σας πιάσουμε στα πράσα, όπως λέμε. Και ακούτε πολλοί ακροατές, μιλάτε, λέτε για το όχι κτλ. Και διαπιστώνουμε, όποιος παρακολουθεί και κάτω από τις γραμμές, δεν είναι και δύσκολο βέβαια, τις δηλώσεις κυβερνητικών και στα διαδίκτυα, στο διαδίκτυο και στα κανάλια έτσι όπως βγαίνουν, δεν το λένε καθαρά, περιμένουν να καταλήξει λίγο η κατάσταση στην Κύπρο, θα το πούν και πιο καθαρά μετά, θα πανηγυρίσουν κιόλας, δεν το συζητάμε, να βγάζουν ένα μίσος για το όχι γενικώς, να βγάζουν ένα μίσος για οτιδήποτε συλλογικό, για οτιδήποτε μαζικό, για οτιδήποτε που αντιστέκεται, υπάρχει μια έτσι... σκέψη πολύ αρνητική και μια καταδίκη όλων αυτών των καταστάσεων. Αυτοί είναι νέκοι, θα πάνε μεθαύριο στα βάθρα πάνω της παρέλασης και θα τιμήσουν το όχι του ελληνικού λαού του 1821. Αυτοί που δεν τολμάνε να σκεφτούν να διατυπώσουν όχι μπροστά στην Μέρκελ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, στα Eurogroup ή οπουδήποτε, ψηφίζουν ότι να είναι, μετά έρχονται, τα παίρνουν πίσω και σκύβουν μονίμως. Αυτοί θα ανέβουν στα βάθρα και θα παρελάσει μπροστά η στρατιωτική και η άλλη νεολαία μαθητιώσα να τιμήσει την πολιτική ηγεσία της χώρας που κάνει αυτά που κάνει. Ένας από τους παραλογισμούς των ημερών. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα σας διαβάσω, γιατί νομίζω κολλάει στο κλίμα των ημερών, το κάλεσμα εδώ που μας στέλνουν από το Περιστέρι, γιατί προσπαθούν να φτιάξουν μια εργατική λέσχη άνθρωποι. Και σήμερα Παρασκευή γίνεται η δεύτερη συνέλευση, 22 Μαρτίου σήμερα, στις 7 Μουμού, στο Θεατράκι της Ξυλοτεχνίας. Γίνεται η δεύτερη συνέλευση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία εργατικής λέσχης στο Περιστέρι. Το κειμενάκι που έχουν αναφέρει, αντίσταση, αλληλεγγύη, ανατροπή, εντάξει. Οργανωνόμαστε και διεκδικούμε στο μέλλον μας που, στο μέλλον που μας επιφυλάσσουν. Εμείς επιλέγουμε το δύσκολο αλλά ωραίο δρόμο του αγώνα, τη συλλογικότητα, τη ρήξη και τη ανατροπή. Το δρόμο τη αξιοπρέπεια και τη αλληλεγγύη. Καλούμε τον κόσμο τη γειτονιά, του εργαζόμενου, του άνεργου, του ντόπιου και του μετανάστε να συμμετάσχουν εμπλουτίζοντα περαιτέρω τη συζήτηση και συμβάλλοντα στη συγκρότηση τη φυσιογνωμία και του περιεχομένου τη λέσχη. Δεν θα γίνουμε ζητιάνοι. Οργανωνόμαστε και διεκδικούμε. Η κοινωνία δεν χτίζεται σε μία παλάμη που ζητιανεύει, αλλά σε αυτήν που σφίγγεται σε μία γροθιά. Οι περιστεριώτες και οι λοιποί. Να πάνε σήμερα λοιπόν 7 Μουμού στο Θεατράκι Ξυλοτεχνίας. Καλές επιτυχίες. Δεν ξέρω τι θα καταφέρετε στην πράξη. Στα κείμενα μια καλά τα... Στα κείμενα μια χαρά τα πάτε πάντως. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γερμανία τη ρωτάμε γιατί οι Γερμανοί βάζουν τα λεφτά. Άρα ας τελειώσουμε την πρώτη μεγάλη ανοησία ότι δίθεν είναι οι κακοί Γερμανοί στην υπόθεση. Μάλιστα. Είναι καλοί οι Γερμανοί λοιπόν. Κάτι που μάλλον ούτε οι Γερμανοί το λένε, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι βρωμοδουλειές κάνουν. Δελτίο τύπου από τα μπλόκα της Κερατέα στη Χαλκιδική. Προβολή του ντοκιμαντέρ 128 μέρες στα μπλόκα. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ 128 μέρες στα μπλόκα γίνεται στη Χαλκιδική σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων και των μεταλλίων χρυσού. κατά των μεταλλίων χρυσού. Στόχος η ανάδειξη όσων ενώνουν τα δύο αυτά κινήματα αντίστασης, αλλά και τον κοινό εχθρό τις πολυεθνικές εταιρείες μαζί με τις πολιτικές των κυβερνήσεων, οι οποίες φορώντας τη μάσκα της ανάπτυξης καταπατούν δικαιώματα και ελευθερίες καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον. Αν καταλάβατε, είναι ένα δελτίο τύπου που λέει ότι ανεβαίνουν οι κερατιώτες πάνω στη Χαλκιδική. Στις προβολές θα συμμετέχει και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κερατέας, στηρίζοντας έτσι τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής. Πότε είναι τώρα οι προβολές? Σάββατο 23 Τρίτου αύριο, Ιερισσός 8 Μουμού, Κυριακή 24 Τρίτου 2013, Μεγάλη Παναγιά 8 Μουμού, ανταμώνουν τα δύο κάστρα της Κερατέας και της Ιερισσού. Μέχρι να γίνουν οι προβολές, εμείς έχουμε το λαό. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Όλα τα λαμόγια έχουν στεναχωρεθεί με την πλάκα που έχεις κάνει. Με το χαρτί του Τέλογλου κανένας δεν έχει στεναχωρεθεί. Εκείνο δεν είναι διπλωματικό επεισόδιο, που το έβγαλε εχθές. Όχι. Όχι, εκείνο δεν είναι. Τα δικά σας είναι. Όχι, κοίτα, αυτά που μπορούν να ελεγχθούν, ελέγχουν. Μην έχεις καμιά αμφιβολία. Βέβαια. Χαντακώνονται όπως πρέπει, δεν γίνεται κουβέντα, την άλλη μέρα ξεχνιούνται. Αμέ. Το πρόβλημα είναι σε αυτά που ξεφεύγουν. Γεια σου, Αποστολή, και κουράγιο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου και εσένα. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια για τη χθεσινή σου εκπομπή. Ναι. Και συγχαρητήρια και στους Κυπρίους, γιατί φοράνε παντελόνια. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μας έχει πρίξει ο Τράγκας με αυτή τη Λίνα Αλεξίου. Έλεος δηλαδή. Σιγά μην είναι η Λίνα Αλεξίου εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. 50 χρόνια βάζει υποψηφιότητα στην Αντιψώ και δεν την ψήφα της δεν βρίσκει μέσα. Να σου πω, έχεις κάνει ένα λάθος. Μπορεί. Πρώτα. Κανείς δεν είναι άσφαλτος. Ναι, εντάξει. Αν γίνουν τα πράγματα όπως είπες και ανοίξουν ποζοξίδικο οι χρυσαυγίτες, δεν θα λέγεται ποζοξίδικο, θα λέγεται σκυλάδικο και το φαγητό θα το φέρουν από το pet shop της Ζαρούλια. Με τόσους μαλάκες Έλληνες που σε παίρνουν και σε κατηγορούνε, γι' αυτό έχουμε τους πολιτικούς που μας κυβερνάνε. Πιο μαλάκες αυτοί από τους πολιτικούς μας. Τι περιμένεις, αγόρι μου, προχώρα δυνατά. Σ' αγαπάμε, προχώρα δυνατά. Γεια σας. Από την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ντόπιος. Τώρα άκουσα, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Αυτό το σποτάκι, αυτό που βάλατε με τον Σουρνάρα και είπε το εξής, του ενεχειρίασε, του ενεχείρισε. Άπαπα, ούτε ελληνικά δεν ξέρουνε. Ενεχειρίασε, ο λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Το έβαλε ενέχειρο. Πώς δεν το κολοχαιρίασε, δεν είπε. Αυτό ακριβώς. Το επόμενο ήτανε. Αποστολή! Έλα! Πήρα να διαμαρτυρηθώ για τη σημερινή εκπομπή. Δεν βαριέσαι. Για τη σημερινή εσύ. Είσαι λίγο after time, φίλε. Τι πράγμα? Τίποτα. Πες μου τι θες. Παγκόσμια ημέρα πείσης και δεν βάλατε πολύ δώρα. Είναι... Α, ναι, σε αυτό ναι, μπορείς να διαμαρτυρηθείς. Ποιος είναι, ένα φίλο γαλάζιου πλανήτη, αποκάλυψαν τη γη, γράνα, ό,τι θες. Μη λες τώρα τέτοια, δημιουργηθεί κανένα διπλωματικό επεισόδιο και δεν θα μπορεί ο Σαμαράς να επικοινωνήσει ούτε με τον Πολύδωρα. Ποιος είμαι, έκλειψη ηλίου, ένα φίλο, όμορφο γαλάζιο πλανήτη. Γράνα! Απεκάλεσαν τη γη. Μαζάλισαν τα λεφτά με το Σαμαρά. Με δύο ώρες παίζει Σαμαρά, Πολύδωρα τίποτα. Καλά, είχαμε μεγαλύτερο ποιητή να βάλουμε. Είχαμε, ναι. Πολύδωρα, ναι. Έχει ένα δίκιο. Πήρα να διαμαρτυρηθώ. Ο Κύκνος και η Παρθένα. Να σου πω, ρε, τελικά στην Κύπρο αποδείχθηκε, μου φαίνεται, ότι τουλάχιστον έχουν κάποιους βουλευτές στην αρρύθια. Εμείς εδώ. Ναι, ρε, γαμώτο. Εμείς έχουμε βουλευτές αρρύθια. Σκέτο. Αυτή είναι η διαφορά. Και μου αρέσει που τους λέγαμε ότι είχαν κούμπαρους παλιά. Αποδείχθηκε ότι τουλάχιστον ανεξάρτητα που θα καταλήξουν. Έλα ρε φίλε, τα έχω πάρει λίγο στα κρανία να σου πω. Ας τα κάτω. Θα τα βάλω και θα σου πω. Για να ζήσουμε ρε φίλε σε αυτό το μπουρδέλο που λέει για την Ελλάδα, περιμένουμε να μας δανείσουν άλλοι, να μας διοικήσουν άλλοι, να αποφασίσουν άλλοι για μας. Και για να νιώσουμε ρε φίλε λίγο περήφανοι, και αυτό το περιμένουμε από άλλους. Ούτε αυτό οι ξεφτύλες δεν μπορούν να μου προσφέρουν. Λίγη περηφάνεια δωρεάν. Και αυτή πρέπει να την περιμένω από άλλους. Από Κύπριους, από φίλε να πάνε να γαμπούν όλοι. Γεια σου Αποστόλη. Βγήκε το Άδωνη του Γεωργιάδη ρε, εσύ, και είπε ότι το να φορολογούνται οι καταθέσεις στις τράπεζες είναι μια κατεξοχήν κομμουνιστική ιδέα. Είναι. Σωστό. Είναι. Αλλά και το να χάνουν. Μα υπάρχει κακό που δεν είναι πίσω ο κομμουνισμός. Πολλά κακά υπάρχουν που δεν υπάρχει πίσω ο κομμουνισμός. Δεν νομίζω. Επειδή... Για τον Άδωνη μιλάμε. Λοιπόν, σωστό είναι αυτό που λέει το Άδωνη, αλλά και το να χάνει ο κόσμος τις καταθέσεις στις τράπεζες είναι μια κατεξοχήν καπιταλιστική ιδέα. Δεν το λες. Ναι, το λες. Μια και είπες για τον Άδωνη. Ναι. Χθες που έγινε αυτός ο πανικός στο Twitter, ο Άδωνης, το άλλο το φαΐλο, πώς και δεν βγήκαν να υποστηρίξουν τον Τουρούτη. Δεν σου έκανε λίγο εντύπωση, λίγο δεν βρώμαγε λίγο αυτό? Τι είναι αυτό? Α, δεν ξέρεις? Όχι, ρε. Ένα τσικό του Σαμαρά, του άλλου τσικό της Μέρκελ, τέλος πάντων, μην τα ψάξω. Μπορώ να... Αλλά πώς δεν βγήκαν να το στηρίξουν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Θα έπρεπε. Εκτός και αν καταλάβανε πόσο πίεσες ήταν αυτές που γραφόντουσαν. Μ' αυτά.